بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم من أنبيلي موزي ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala maqasidul hajj li fadilatish shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala tulifikia al-maqsadul thani 10 katika orodha ya makusudio ya haji aliyotaja al-shaykh عبد الرزاق حفظه الله هاني مقصوديه يا 12 تحقيق الاخوه الدينيه حجي ketika malengo yake ni kuhakiki undugu wa iman undugu wa dini min maqasid alhajj alazima miongoni mwa malengo na makusudio ya haji makubwa tahqiqul ukhuwati ad-diniyya war-rabitati al-imaniyya ni kuhakiki undugu wa kidini fungamano ya kiimani وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها نهو أندوغو كتك الإسلام وذهير وكت وحج نكو وازي كتك سرياك إلي ينزور كبيس كتك انغوياك إنا يبندز كبيس فها هم الحجيج يطوفون ببيت الله tizama mahujaji ndio hao watufu katika nyumba ya Allah wote watufu katika sehemu moja wayajtamiuna ala sa'idi Arafa na wote wakusanyika katika uwanda wa Arafa wayajtamiuna fi Muzdalifa na pia wakusanyika Muzdalifa libasuhum wahid ukiangalia vazi lao ni moja wa maqsuduhum wahid na malengo yao wote ni mamoja wa ma'buduhum wahid na wanaemuabudu ni mmoja wa a'maluhum wahidatun na amali zao zote za haji ni moja wa qiblatuhum wahida qibla wanachoelekea kimoja ومتبوعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد نيولي ونينفوات نيني متوم صلى الله عليه وسلم نموجة يشتركون في الآمال والآلام ووت وإسلام وشركيان كتك ما ترجيو ياو نكتك يالي ينوميز أم واو ووت وشركيان كتك هاي آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة ما ترجيو ياو مزوري نما موجة ما أميه ياو نما موجة هم ياو ومشركيانا كتكالي ونو يتاجي نمام ونو تيهام اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية هapa wamekutana katika mkusanyiko mkubwa kabisa katika mikutano ya Kiislamu lau kama watu wangelikuwa watia akili wallahi huu umma una nguvu ya ajabu sana lakini siku ile ambao watu watakubali kurudi katika dini yao waislamu dini yao yawaelekeza katika kila sababu ya umoja wao, kila sababu ya kuwapa nguvu. Lakini bado wengi katika Waislamu hili hawajaliona, mpaka watakapokubali kurudi kweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukaona huu mkusanyiko waleta mafungamano ya kiimani, undugu wa kidini, hadha ahmar wa hadha aswad wa hadha arabiyun wa hadha ajamiyun, wako wekundu, wako weusi, weupe, Waarabu na wasiokuwa Waarabu katika Waajemi, alkullu yajma'uhum dinullahi subhanahu wa ta'ala, wote hawa kinachowakusanya ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala farqa baina aljami'i illa bitaqwa Allah azza wa jalla, hakuna tofauti baina wote hao isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokamana na mume na mke, Adam na Hawa, na tukawajaalia mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili mpate kujuana, si kubaguana, huyu kabila hili yule kabila lile, yule mtu wangu yule si mtu wangu. Uislamu hautambui hilo jambo. Uislamu umekuja kupiga vita jambo la ukabila. Kabila lako wewe ni ili ujuane na mwenzako. Ingelikuwa sote ni Wachina hapa tungepata tabu, sio sote tukawa Wachina tungepata tabu. Maana ndio mfano mzuri unaopigwa, jamaa usema wamfanana wote, hawakufanana na wao pia watuona sisi kwa Afrika tumfanana sote, kama vile sisi tuona wao mfanana wote, kungelikuwa na tabu, watu wangelikuwa hawajuani, huyu atoka mali fulani, huyu atoka nchi fulani, huyu ni kabila fulani, huyu atoka hivi. Litaarafu, ili mpate kujuana, lakini si kubaguana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora kati yenu nyinyi ni yule anayemcha Mungu zaidi. Kwa hivyo wewe na mwenzako, ubora kati yenu nyinyi si kabila lako, si nasaba yako, si chochote isipokuwa nini? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Tizama, Abu Jahal atoka katika nasaba kubwa Quraysh, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana maana yoyote. Kafir, mushrik, atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Na Bilal radhiallahu anhu alikuwa ni mtumwa wa Kihabeshi, lakini masahaba walikuwa wakimwita sayyiduna, walikuwa wakisema Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, na ni Bilal radhiallahu anhu. Namna Allah alivyomnyanyua kwa takwa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Usimbague mtu kwa kabila lake, usimbague mtu kwa rangi yake. Aliyembora kati yetu sisi ni yule anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajifakhirisha na jambo ambalo hukilalia wala kuliamkia. Nani hapa aliyeka istimara kuwa mimi nzaliwe kabila fulani? Nani? Mimi nizaliwe rangi yangu kadhaa, macho yangu wako hivi, miguu yangu miwili, mikono yangu, nani? Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake amelijaalia. Hasa ikiwa ni jambo ambalo watakikana ushindane katika hilo, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ujikaribishe zaidi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, uwe mbora kuliko mwenzako. Ama kusema huyu kwa sababu kabila lake ni fulani, basi huyu ni mbora kuliko huyu. Ama wewe mimi mbora kuliko wewe, kwa nini? Sababu mimi kabila langu fulani na wewe kabila lako fulani. La, haya yote hayatambuliwi. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah hatizami sura zenu wala miili yenu, ni yeye ndiye aliyeumba hiyo, hatizami hayo. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, anachokitizama ni nyoyo zenu na amali zenu mnazozifanya. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كتك حجة الوداع متوم يصلم أسيما يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد أي وات تنبهيني ملوين ملازن موج وإن أباكم واحد نببين من موج ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي. هكون فضلا يا مواراب جو يا مواجيمي ولا مواجيمي جو يا مواراب، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، ولا مكوند هنا أبورا جو يا يولي أليكو موسي، ولا موسي هنا أبورا جو يا يولي أليكو مكوند إلا بالتقوى، isipokuwa kwa kumuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ndicho kinachoangaliwa. Aballaghtu, nishafikisha. Qalu, masahaba wakasema, ballagha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefikisha mtume sallallahu alayhi wasallam. فالحج رابطة عظيمة تجمع أهل الإيمان على التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى. حج نرابطة ينوليت مفنغمان مكوب وسانا نكوكسانيا واتو وإيمان وإسلام كتك كواليتا وونغاني نكوبندانا نكوسيديانا كتك مامبو مزوري نويما na ucha Mungu. Wa ala mtithali awamiri Allahi azza wa jalla, wa ala muwasati alfuqara, kadhalika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwakumbuka ndugu zao mafakiri wakawasaidia wakawa na wao. Qala wanzur dhalika fima yuqaddamu fil haji min hadaya wa ma yakunu fihi min fidyatin indama yatruku al haju shay'an min a'mali al haji al wajiba au yartakibu mahdhuran min mahdhuratihi. Tizama, asema kwa mfano vile vinavyotangulizwa katika vichinjo hadaya na fidya, ikiwa mtu amefanya mahdhurat za hajj ama amekosa wajibu katika wajibati alhajj akachinja. Wa kaifa anna hadha yanfa'u alfuqara naf'an 'aziman wa yufiduhum fa'idatan kabira. Tizama namna vile vichinjo vinavyonufaisha maskini mafakiri, manufaa makubwa sana wapata na faida kubwa wapata. Falhajj yadhharu fihi ta'akhi والترابط ويبرز فيه التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى. حج ndani yake kwa dhihiri ule undugu na mafungamano yaliyoko baina ya Waislamu, na huwa wazi na kuwekwa wazi kule kupendana baina yao na kusaidiana katika mambo mazuri na wema na ucha Mungu. Wa fi hadha al-yawm al-mubarak يوم عرفة يكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله. نكتك إي سيكو عظيم سيكو يا عرفة سيكو إليو باركيوة وينجي كتك محجاج كثريشة أو محجاج كثريشة كسما لا إله إلا الله. فهي خير ما يقال في هذا اليوم نبورة وكيلك نشتمك كتك سيكو هيو، بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله، بل كلمة لا إله إلا الله ndio bora wa dhikr inaupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu waweza kufanya dhikr subhanallah alhamdulillah Allahu akbar akawacha la ilaha illa Allah. Hadithi ya Jabir, afdalu dhikr la ilaha illa Allah, bora wa dhikr la ilaha illa Allah. na hii kalima ya ajabu, kalima tutauhid, mpaka katika kuitamka hakuna herufi hata moja inayotoka kwenye mdomo, yote ni katika ulimi. Tizama, la ilaha illa Allah, mdomo hutikisiki, herufi zake zote zatoka kwenye ulimi. La ilaha illa Allah, bimaana waweza kufunga mdomo wako na ulimi ukatikisika ndani watamka la ilaha illa Allah na mwenzako hapa juu. Kalimatu tawhidi lafdhan wa ma'nan, fa subhanallah ma a'zama hadhihi al-kalima, kalima 'azimu jiddan, subhanallah. Kwa hiyo wewe waweza kuwa na ikhlas zaidi ukitamka la ilaha illa Allah kuliko dhikri yote nyingine, kwa sababu waweza kuitamka na ubavuni mwako mwenzako hajui kama wewe watamka la ilaha illa Allah. So mdomo umefunga, kinachofanyika nini? Ni ulimi watikisika ukiwa ndani ya mdomo. Waqad thabata fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi 'arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema du'a iliyo bora zaidi ni du'a inaoombwa siku ya Arafa. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na kibora ndicho kisema mimi na mitume kabla yangu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikr bora kabisa. Jana tulizungumzia hii dhikr na fadhila yake kubwa aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa Muislamu ataitamka mara 100 kwa siku. Na baada ya kusoma ile hadithi, tusiwache, tushikamane na kutekeleza kile tulichokisoma. Isipite mchana wa leo isipokuwa umeitamka hii dhikr mara 100. Si kitu kikubwa, bali waweza kufanya zaidi ya mara 100. Wa alaykum salaam. Wa fi hadha isharatun 'azimatun, na hapa pasikilizeni vizuri sana, kuna faida kubwa sana ataitaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah wa jazahullah khairan. Asema wa fi hadha isharatun 'azimatun ila anna ijtima' al-muslimin la yakunu illa 'ala at-tauhid lillah walmutaba'ati lirrasul sallallahu alayhi wa sallam. Msikia vizuri hapo, kule Mtume sallallahu alayhi wa sallam akusema kuwa ile la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ni bora wa kile kilichotamkwa na yeye na mitume kabla yake, ni kutuishiria sisi kuwa kukusanyika Waislamu na kuwa kitu kimoja hakuwezekani isipokuwa kwa tauhidi na kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale wanaopiga kelele umoja umoja, kisha hata siku moja hajasomesha tasulu thalatha ya tauhid, huyu ni muongo katika madai yake. Akatafsiri makosa, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hii aya sasa ni vizuri, nyinyi ndio mharibu hapa. Bihablillah, kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an wa sunna kama fassarahu ba'd al-mufassirin, ni Qur'an na sunna, na kinachowakusanya Waislamu kwa kitu kimoja ni tauhid, aqida. Na hapa pia kuna lile jambo ambalo lilifanya baadhi ya watu kuwa kulazimisha, kwa mfano watu wafunge kwa mwezi mmoja. Kweli ingelikuwa iwezekana kama Ramadhani iliyopita, ilikuwa neema, lakini kinacholeta umoja zaidi ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika. Bali hawawezi kwa kitu kimoja bila tauhid, haiwezekani. Haiwezekani Waislamu kuwa kitu kimoja bila ya tauhid na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa wewe ni katika wale wanaopigania umoja kikweli kweli, basi shika bendera ya kulingania watu katika tauhid. Kilingania watu katika tauhid atakuwa kitu kimoja. Wallahi, wakutana na mtu katika watu wa tauhid, atoka nchi anayotoka, siku ya kwanza kutana naye, mahaba iliyoko baina yenu ya ajabu sana. Mashaallah, tukiwa mtu wa tauhid wa sunna, na mahaba iliyoko baina yao, mipaka ya nchi hawaijali watu wa tauhid. lakini ngoja ukutana na mtu ambaye ana shirkiyat, ana bid'ah, moja kwa moja yale mambo yakaleta chuki baina ya Waislamu. إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتوحيدنا متابعة كفواتا متمنيو نفسي كتاييوكا نكوندوكا ولوادوي نتشوكي زيتاوندوكا بين الإسلام وتلتقي القلوب نهابا ديوكو نيومهيم الله سبحانه وتعالى لبوزن ممزيكو ستعليف الصحابة وألف بين قلوبهم kwa sababu huku ndani ya nyoyo ndio kuliko kuwa na uzito. Ikiwa nyoyo haziko pamoja, hatuwezi kuwa wamoja isipokuwa kwa umoja wa kinafik, umoja wa Kiyahudi. Tahsabuhum jami'an, tizama Allah sema nini, wa qulubuhum shatta. Maelewa ya iko wazi, umoja wa Kiyahudi ukiwaona utadhania wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko mbali mbali, wachukiana. Na sisi Waislamu si hivyo. Sisi mwanzo tuanza kuungana na nyoyo zetu kabla ya miili yetu, kwa sababu tunajua hata tukiwa wengi sisi kwa idadi hatuwezi kushinda katika jambo letu ikiwa ndani yetu kuna maasi, ikiwa ndani yetu kuna shirkiyat, ikiwa ndani yetu kuna bid'ah. Kwa ushahidi gani? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Mkumbuka siku ya Hunain mlipojiona mko wengi kwa hamwezi kushindwa kwa sababu mko wengi, lakini ule wengi wenu haukuwafaa chochote kwa ajili ya dhambi moja tu, tena baadhi dhambi ya ujub, kujiona. إذ أعجبتكم كثرتكم, بس kuja hapo mwiketi na mwenzako hapo ubavuni, sufi la kuabudu makaburi iko humu, kwa vile kavaa kilemba, basi mwenzako huyo ushikana naye mkono upande huu, unajishia la kutukana masahaba na kukufurisha huyo hapa pia. Nini umoja? Huu ni umoja? Umoja wa kapu ndani yake kumetiwa mayai mabichi, kukatiwa na mawe, kisha ukapua champali uvae utembee kwenye matope ama ukimbie kwenye tope, kutabaki salama kitu hapo? Basi ndio mfano wa umoja huu, umoja wa mawe na mayai ndani ya kapu moja, kisha ufukuzwe, tena ufukuzwe maandamanoni na kuna tope chini yako, wakimbia huko, watu waanguka kwenye mitaro ya maji huko. Wallahu almusta'an, hakuna usalama wala hakuna umoja wa namna hiyo. Kwa wale watu wanasema wale wapinga umoja, hatupingi umoja sisi, tuupinga umoja wa Kiyahudi na twalingania watu katika umoja, bali katika misingi ya da'wa salafia ni kuwalingania watu kuwa kitu kimoja, Waislamu kuwa kitu kimoja. Kinachowatatiza nyinyi ni njia tunaoitumia, nyinyi ndio mwatatizika hapo. Njia yenu hiyo ya laflafa kama pipa la taka, yani beba wewe taka hizi taka zile, sisi hatuna mfumo huo. Da'wa salafia ya kusanya watu kwa kuwalingania katika mwanzo nyoyo zao ziwe kitu kimoja, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna hiyo ndio tutaweza kuwa kitu kimoja. Ama mimi nakuona una makosa ndugu yangu, kisha nikunyamazie, kwa nini? نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشيعة كم تكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كسما كفيري يا ماذا وطاربوا موجة وشانا ناي وموجة وسيو موجة هي لعني هي لعني سيو موجة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ni mafikiri aya zimeletwa hizi aya zomzo mayahudi kule, mayahudi hawafuati Qur'an. Tuambiwa mimi na wewe tusijifananishe na wao, wakalaaniwa na mitume wao. Sababu kubwa ya wao kulaaniwa kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani maovu wanaoyafanya. Sasa ukiniambia mimi nyamaza usimzungumze mshia, ni kazi yenu kuingilia, lazima nkuingilie wewe, wataka kuwa ndugu yangu, nitakwambia kuwa hapo umekosea. Sawa sawa ni hivi. Na ikiwa mimi mmekosea uniambie wewe, makosa kunyamaza, wewe umekosea hapa, lakini kwa hoja, si kwa uongo. Watu wa bid'a wana uongo mwingi sana, mwingi sana, kwa hoja. Qala Allahu qala rasulu, na ufahamu huu ndio ufahamu wa masahaba kwa namna hiyo. Ama talbisla, nafikiri nikieleza hivi naeleweka tuwalingania vipi katika umoja, na njia ahlu sunna katika kuwalingania watu katika umoja. Kwa usitutishie maadui wengi, na wewe pia wasaidia wale maadui katika kuleta uadui katika dini yetu, kwa ule uzushi unaozua katika dini. Na ndio maana Mtume za salama akawa apiga vita sana uzushi, kwa sababu ndio unaoharibu umoja wa Uislamu. Watu wakizua katika dini kutatokea chuki baina yao. Tizama Mayahudi na Manasara. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia sema, wa alqaina bainahum al'adawata walbaghdha ila yawm alqiyamah. Kwa nini wamewekewa chuki baina yao, uadui baina yao? Kwa sababu ya kuiacha sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya mambo lazima Waislamu wachunge sana. Haji yatuelekeza katika umoja, na umoja wenyewe ni wa kushikamana katika tauhid, katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف. وتوحيدنا متابعة نكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم ودوي تاوندوكا بين يتو كفواتا متمنيو نفسي كتاوندوكا شوكي زي تاوندوكا نيويو زي تاكوتانا زي وكيتو كيموجا كتكا كلمة موجا safu zitakuwa moja zitashikamana. Wa kullama dha'afa istimsakuhum bihadhihi alkalima dha'afa hadhuhum min alijtimai walulfati bihasabi dhalika. Na kila wakiwa madhaifu katika kushikamana na hii kalima, ndio sehemu yao ya umoja pia itafanya nini? Itapungua. Kupendana baina kwao kutapungua kwa kadri ya vile watakavyoiacha hii kalima. ثم إن هذه الجموع الغفير الغفيرة ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها. كشا هم كسانيكم كوبوا wa watu ambao rangi zao ni tofauti, ndimi zao ni tofauti, watoka katika nchi za mbali mbali, wote wamekusanyika pale kwa malengo mamoja, makusudio yao ni mamoja, na makusudio haya yabainika ukiitamka hii kalima ambayo wao huitamka kila wakati na kuitangaza hii kalima. فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به. كليش وفاني كوا كتك موجة نتوحيد نكم وامين الله سبحانه وتعالى. والذي ألف بينهم نكليش وفاني ووكتك موجة وبندان بين ياو هو الخضوع لله والتذلل بين يديه راغبا ورهبا رجاء وخوفا حبا وطمعا. Kilichokusanya baina ya nyoyo zao ni kunyenyekea kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baina ya matarajio na hofu. Fakalimatu tawhid la ilaha illa Allah hiya rabitatu alhaqiqiyyatu allati ijtamaa 'alayha ahlu dini alislam. Kalima ya tawhid la ilaha illa Allah ndio mafungamano ya uhakika ambayo wamekusanyikia watu wa dini ya Uislamu. Faaliha yuwaluna wa yuadun, kwa kalima hii wao ndio hupenda ama huchukia. وبها يحبون ويبغضون وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وجد هي كلمة إكاوى مجتمع وكإسلام نكام ميل موجة وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا نكام جينغو أمبال لمجينغو لننغوف كبس لمفنغمان. فمن مقاصد الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة katika malengo makubwa ya haji ni kutilia nguvu mafungamano haya na uhusiano huu kutilia nguvu. Farabbul ma'budu wahid, mola wao mlezi wanayemwabudu ni mmoja. Wal qiblatul muttajah ilaiha wahida, na qibla wanachoelekea ni kimoja. Wal rasulul muttaba'u wahid, na mtume wanayemfuata ni mmoja. Walibasul ihram ومشاعر الحج وأعماله واحدة مفازي إحرام نزل سهم أو إبادة حج نفتن فيك نفي موجة. ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد سهم ونقصنك وإسلام نزم ذاك نموجة. وشعار الجميع نشعار يوت لبيك اللهم لبيك خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالا كخضوع وذليليف مبلي الله كنينيكيا كتكليزا ممرشوياك. فأي رابطة أوثق من هذه, كنا مفنغمان كويليا ننقوف كما هاي. وأي صلة أعظم من هذه الصلة, كنا مفنغمان كويلي نوسيان مبارك لكهو. ألا فليعي المسلمون ذلك وإسلام تنبهين هيلو لفاموني وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم ومشكور الله سبحانه وتعالى وموافكيان كما هم كبوة كريم وليجعلي ونواءنا الله سبحانه وتعالى بين ياو والحب والإخاء ومشكور الله ولما بينزي ليوك بين ياو نونروغو. وليسعى كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقوي هذه الصلة وينميها. نكلا موجة أين نبيو كتك كهكيكي كلي أمباتو شتي أنغوف مفنغمانو هايا نككوزا ككفيانيني ككولنغانيا واتو نكوسميشا توحيد كوسميشا واتو سنة ورودي كتك ديني الله وسبيجي كليري lingania katika tauhid, maandamano siyo vitu gani uharibifu vituko, achana na mambo yote, lingania katika tauhid. Waite watu katika tauhid, waite watu katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliyabta'idu an kulli amrin yud'ifuha wa yuwahiha, na ajiepushe au wajiepushe na kila jambo ambalo huleta udhaifu katika ile, hudhoofisha ule umoja wao na kuufanya hauna nguvu. Waliyatrah aljamii alasabiyat alirqiya washi'arat alqawmiyya, kila mmoja aweke kando huyu ni wangu kabila kabila na nila kaumu yangu hii au nchi yangu ila, watu wote waweke ya mambo kando. Wanna'arat aljahiliya, so mambo ya kijahiliya ya ukabila ya unchi ya umahali, yote haya wayache kando. Wa tahazzubat adh-dhayqa, na waache watu waache uhizbi, uhizbi huu wacheni. Ikiwezi hizbi uweze kukasirika ukiambiwa hivyo, lakini mahizbi hawapendi ukisikia waache uhizbia. Maona washatuita wewe hizbi, ukikhalifu haki wewe ni hizbi, anta hizbiyun. Tusema hizbiyun si hizbi, hizbi kuna mmoja afanye istiza huyu ni mtu hizbi, a njoo tuulize atamkwa vipi. Anta hizbiyun, wewe ni hizbi kwa sababu wa khalifu haki. Watu wawache haya mambo ya hizbia, wayaweke kando, warudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, warudi katika manhaji ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, masahaba wa Mtume sallam ambao ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam warudi katika hii da'wa ambayo ni rahma kwa wao, da'wa ambayo aliifundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyajtami'u ala at-tauhid wal iman, waislamu wawe kitu kimoja katika tauhid na iman, wala sio kuwa kitu kimoja kila mmoja itakidi vitu vyake vya ajabu ajabu. Itikadi jengewe na Qur'an na sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena kwa ufahamu wa salafu salih, si ufahamu wako wewe, ufahamu wa salafu salih. Hapo ndio siku hiyo waislamu watakuwa kitu kimoja. Pengine mtu aweza kusema, lakini hiyo njia ndefu sana, mpaka lini tuanze kulingania pole pole hivi? Sisi tukifa njiani wengine wataendelea pole pole paka watu watafika. Sasa hiyo shortcut yako atakautuambia iko wapi? Hiyo unayoona wewe ni shortcut, utafika kabla yetu. Basi tuonyeshe na sisi pia tuifuate, ikiwa ina dalili ya Qur'an na Sunna. Hawana, wallahi hawana mwelekeo wa watu. Nyi waangalieni tu, na wataka shababu wabakie namna hii, wajinga wajinga tu, mijitu yapelekwa huku ikipelekwa huku. Kubwa atakalokuwa atakuwa ekta wa Nashid, ikiimbwa ile Nashid na yeye wapita na basikili yake, ha amvaa sijunguga, watu wapigana jifanya amua jamaa ni vita. Basi ndio daraja kubwa anaofikishwa kijana, kisha afundishwa kupenda nini, kupenda madh na sifa, aekwa kwenye meza ya msikiti nzuri ile, ajifanye azungumza na mike, anyosha kidole kisha kubwa picha, wala muongo asomeshi tangu lini, kisha iweke kwenye status yake ya WhatsApp, mashaallah nakuona bana, hapo nilikuwa sijui msikiti gani, kumbe alikwenda kukaa apigwe snap kama wanavyosema wenyewe. Huko ndiko wanapeleka vijana mahizbi, huko ndio wanapeleka vijana. Na we muangalie kijana yoyote wa kihizbi leo yuko wapi na kuifuata dini dhahiran, batinan Allahu a'lam, lakini sisi tutahukumu kwa dhahir. Usinwe pombe kisha ukasema moyo wangu msafi, Allah ndiye anayejua moyo wako na nini, sisi tutakwambia we mlevi. Allah, sisi hatujui kilichoko ndani kweli, kwani wewe wajua kilichoko ndani ya moyo wangu? Sijui, ndio maana nakuhukumu kwa dhahir. Mi sijui, ndio maana nakuhukumu hivyo. Ingelikuwa najua basi hukumu yake ingekuwa tofauti, lakini wewe mwenyewe wathibitisha kuwa mimi hasijui kilichoko ndani ya moyo wako. Sasa utakia nikitizamia nini? Usiniamrisha mimi nikitizame kilichoko ndani ya moyo wako, wakati wewe wajua kuwa ni Allah peke yake yajua. Mimi na wewe tutahukumu watu kwa dhahiri yao wanavyojidhihirisha. Vijana kuchungeni, lakini nawaambia kitu kimoja, vijana sasa ikiwa wataka kulala, umelala wewe, wewe umekubali kulala, lakini vijana wameamka alhamdulillah, watu wataka kusoma dini yao, kuijua, kuilingania. Na mfumo ukiendelea namna hii katika huu msingi mkubwa wa taalimi an-nashi'a, kuwafundisha waislamu na chipukizi wa kisa dini yao kisawa sawa, basi biidhnillahi ta'ala mujtamaa utabadilika kwa uwezo wa Allah. Na kila mmoja upande wake, tafuta ilmu kijana, soma, fanya bidii, kisha kesho na wewe usimame huko mahali, fundisha kile unachoweza. Mimi nimesoma kaida tu hiyo hiyo, wewe pia umeziba saa ufa sehemu, mimi najua kusomesha kaida peke yake tosha. Huko uliko somesha hiyo kaida, usiwache, wacha waislamu wajue angalau kuisoma Qur'an. Mimi nimechangia kuwa mmefundisha watu kusoma Qur'an, tosha. Na ule mwingine, mimi najua usulu thalatha, somesha huko uliko, watu wasilale, watu sasa hivi wameamka. Mimi naweza kutoa khutba, toa khutba huko, wakumbushe watu tauhid, ita watu katika sunna, onya watu bid'a na shirk, usiwache. Kila mmoja upande wake achangia. Wale mahizbi watakimbia jamaa katika mujtama, wallahi hawabaki, na watu watajua, watakuja kujua kuwa hii da'wa imekuja ni rehma kwa wao. Iko siku watajua, watajua kuwa hii da'wa imekuja ni rehma kutoka kwa Allah kuja kuwaokoa Waislamu katika ujinga waliokuwa nao, pamoja na kuwa propaganda ni nyingi sana zinazoenezwa dhidi ya da'wa salafia, lakini watakuja kufahamu, na wale walioipiga vita watakuja kutahayari. Wasimama tu, walikuwa wengi wakinguruma juu ya mimbar, watembea kulia na kushoto. Hii da'wa ikaje ikawaumbua. Ilipokuja hii da'wa, akizungumza hadithi hadithi, ambiwa hiyo si hadithi hiyo, wacha kutunga tunga hapa. Hujui kusoma Qur'an, utakosolewa, nenda kasome mwanzo. Watungia uongo Mtume wa sallama hadithi ya zimu, utaambiwa hii hadithi ya imu. Sasa ukishaona namna ile utajua hapa kuna haja ya kusoma hapa. Tulicheza miaka mingi, sasa wacha tusome. Ukiwa utatanabahi urudi chini usome, basi utafaulu biidhnillahi ta'ala. Ama ikiwa utakakamaa katika uhizbia wako, utaki kuuacha, wewe ni katika wanaoregesha nyuma umoja wa Uislamu. Kisha ukae ukiwasingizia wale wasema watu wasitangamane na watu wa bid'a, wale si ndio waharibu umoja? Kwa wajinga kama wewe ndio waharibu umoja. Ahlu sunna walingania watu katika kuwa kitu kimoja, du'atu ta'aluf, lakini katika misingi ya kisheria, si kwa kudanganya watu. Siwezi kukwambia mimi wewe ndugu yangu nakupenda wakati najua ndani ya moyo wangu sikupendi. Si nikwambie wazi tu, wewe wafanya jambo kadha wakadha wakadha, haya hayafai, ukiyawacha njoo kaya, haya wachana nayo, njoo tuwe kitu kimoja katika haki, si katika batil. Nafikiri nitasimamia hapo, mmezungumza sana vya kutosha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.